يرستو آیات مبارکه کی بیا حال ذکر کئ د منافقانو واقسموا بالله قسمنا خړلیو دی منافقانو بالله په الله جهدا ایمانهم مضبوط قسمنا دا غوی کلک او پاخ قسمونه د الله حبیب تو خړل لئن امرتهم کچره حکم دیو کو دوی تا لا یخرجنا نخام خادوی بوزی دوتو نس مراد دی وی دا اللہ حبیب و مقدا سی پاخم و منان یو منافقان ورتوی که حکم دیو کچی دی وطن نو زینو بس مونگ تیاریو که حکم دیو کچی دا مال پریزنو مونگ تیاریو یاد دینا مراد جہاد دی که حکم دیو ورتو کد جہاد لیخرجن نخام خادی بوزی جہاد تا قل الله وی اے حبیب دی منافقانو توایا لا تقسمو قسمنا مخری طاعت معروفا ستاسو تابداری خو معلوم تابداری دا طاعت معروفا خبرو مبتدائی محذوفا طاعتکم طاعت معروفا تابداری ستاسو منافقانو تابداری دا معلوما وی تاسو خو معلوم خلق یی هر موقع کی سرگن شوی یی قسمنا مخری ستاسو په قسمونو موږ دوکه کې ګنا طاعتم معروفه تابداری ستاسو د تابداری معلومه ان الله بیشک الله خبیر بما تعملون خبردار ده پاغا چې تاسو کوم عمل کوي قل ورته وای اے حبیب صلی الله علیه وسلم اطیع الله تابداریو کید الله و اطیع الرسول او تابداریو کید رسول الله صلی الله علیه وسلم پتش قسمونو کار نکیږي او اسې داوی مکوي قسمونه مخری بس حقیقت دار چې د الله او د الله د حبیب تابدار شه فین تولوا یو تاپک محذوفه ده اصل کې فین تتولوا نو د مخاطب صیغه وا فَإِن تَوَلَّوْا كَچَرِ وَاوْرِ دَيْتَا سُوِ مُنَافِقَانُو دا اللہ و دا اللہ دا حبیب تابداری تا تیاری گئینا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ نُو بِشَكَ پَدَغِ پِغَمْبَرْ دَا اللَّهَ مَا هَغَسْدِ حُمِّلَ چِپَائِ كُمَ زِمُوَارِ خُدِلِ شِوِدَا ای بانی زِمُوَارِ دا دعوت و تبلیغ دا او دا صفا سترا خبر کولو دا باقی که سوکمنی او کنمنی دا ذمواری دا اللہ دا پیغمبر نه وعلیکم او پتاسو بانی ما غصدی حملتم چه پتاسو داغی ذمواری خودلی شویدہ چه دا اللہ دا حبیب خبر بمنی تابداری بے کوئی وین تطویعوہو تحتدو کچر تابداری موکد دغی رسول دا اللہ تحتدو نلار بومومئی او کناوی در تداوت او تبلیغ کوي او تاسو نه منئ نو وما علی الرسول الا البلاغ المبین نشته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مگر یو خبر اشتا الا البلاغ المبین مگر تبلیغ د ښکارا او سرغن اگر د بلاغ سره د مبین صفت ذکر کو بلاغ مبین سلوئی چې کومه مساله ده چې هغه پوره خلکو ته ورسی چې هغه د توحید د موز د روجې د حج بیان نه او هغه د شرک د منکرات او د بدعات او رد خلق په خپو هش دې ته وی البلاغ المبین چې خلق پوره خبر شي چې دا منکر دی او دا معروف دی وما علی الرسول الا البلاغ المبین او نشته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم الا البلاغ المبین مگر تبلیغ د ښکارا دارستو آیات مبارکه یو عجیب آیات ته ودی کې الله د ایمان والو او د نیکو اعمال والو سره وعده کوي لمبه د آیات لفظی ترجمه لګوري بیا به مقصد او شان نزول ذکر کو وعد الله الذين امنوا وعدکڑی اللہ دا آغا کسانو سر آمنو چی مانی روڑے دے منکم دتا سنا د منکم اولنی مخاطبین صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین وعمل الصالحات وملونه کړي دي نیک لا یستخلفنهم چې خامخا خلیفہ بکی دوی خلفاء بکی دوی فی الارض پزمکا کی بادشاہی حکومت او اقتدار با اللہ لا سکی ورکی کم استخلف اللذین لکسرنگ خلفاء گرزولی واغ کسان من قبلهم چد دوی نمخ کیوں ولیمکنن لهم او خامخا مضبوط بکی دوی دپارا دینهم الذی دین دوی حغا ارتضا لهم چه خواخ کڑے دے پسند کڑے دے دوی دا پارا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ او خَامَخَا بَدَلْ كِ بَرَاوَلِ دوی لر اللہ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا پس دے یرید دوینا امن یا عبدوننی اللہ وی رواز زما عبادت و بندگی بکی لا یشرکون بی شیعا نبشری کوی زما سرس شیع ومن کفراو چاچ کفر اختیار کو بعد ذالک پس دینا فولائک هم الفاسقون دا کسان هم دوی دینا فرمان دا اللہ وعدہ کڑوا دا نبی علیہ السلام و دا صحابہ کرام سرا علماء لکلی وی دا وعدہ اللہ دا خلفاء راشدین پا شکل کی پر رکھا اللہ وی اے ایمان والو کتاسو کی ایمان کامل راشی او تاسو کی نیک اعمال راشی نو زما وعده دا چې زب از مکه کی تاسو له خلافت درک او وجه وی دا آیات د نزول دا وا مفسرینو ذکر کړي دا آیات مبارکه د نزول اصل وجه دا مستدرک حاکم او طبرانی شریف کی او حدیث راغله ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وی چکل نبی علیہ الصلات والسلام او داوی مرګری مدینی منوره تراله او انصار ورته مدینه منوره کې زی ورکو نو ټول عرب اتفاق راغې د مسلمانانو د قتال لپاره د مکی چې سمره او غیر چاپیر سمره قبایلو دا ټول متفق شول د نبی علیہ السلام او د مؤمنانو د جهاد لپاره نو صحابه کرام کو مهاجرینو کان سوارو بی اسلحی بنسو گرزے دو انو بی اسلحی او دکے دو تا اللہ حبیب و صحابہ اکرام کبو دوم بور سر اسلحہ پرتوا کپوی خوم بی اسلحہ گرزولا نوی بائی صحابہ اکرام ہوئے اترون اننا نعیشو حتی نبیت آمنین مطمئنین لا نخاف الا اللہ بائی صحابہ یو بلوی ارداسی وقت ممراشی چی مونگا با بلا اسلحی او پام نو امان بلا یری وقتی رکو نو اللہ دا آیات رو لے گلو چی آو دے اسلام دا برکاتو دا وجنا دا سی او دور بمراشی چی بیا بتاسو بلا اسلحی وقتی روئی او اللہ اخپل وعدہ پورکا اللہ رب العزت دا اخپل وعدہ پورکا او دی بارکی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث مراغلو حدیث پاک کی راضی عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ وی ویز دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرو اذ اتاہ رجل فشکا الیہ الفاقا چونکہ دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی خوش چالے سے پریشانی با دا اللہ حبیب تبرات لو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ایز ناس سم یو کس نبی علیہ السلام تراغے او دا لوگی شکایتے ہو کچھ دا اللہ حبیب ایش شے نموگی ہو بلور تراغے فشکائی لیہ قطع السبیل بلکس راغے دا اللہ حبیب دا شکی دیا او ڈاکی دیا او سوکت لے نشی ویز ناس سم دا اللہ حبیب ماتوے یہ عدی حل رأیت الحیرہ حیرہ مقام نے قتلے نماوینا دا اللہ حبیبہ قتلے میں نے خدا آغی بارکی میں اوری دلی وی خیاد سات خین توالت بکل حیاتو وی کچری جون دیو گت شو نتبو گوری چدا غحیری مقامنا یو زنانا نوجوانا دا زیوراتو نبڑکی حج عمری تبرازی دا بیت اللہ تواہ ببلا یری و خطرے کئی او لا تخافو احدا الا اللہ ما سوا د الله نو د هغه په زړه کې د بل چا يرني. ادی ابن حاتم رضی الله عنه وای ما ورته قربان دا غیر چاپی رقبایل چی دی چې په دې وطنونو کې تللی ګران کړی دی او څوک تللې نشي دا بس شي وې دا به د اسلام د وجنه محافظین جوړی په لار کې. بیا د الله حبیب ورته دویم خبر وکا وې که ژوندګي دی وګد شوا نو تاسو به د کسرا او د قیصر هغه خزانه فتح کړي او دا به تقسیم کړي. او بیا ورته وای که چې ژوندګي وګد شوا پتا باندې نو ته به وګورې چې اوسړې به روزي او پلاسو کې به سرا او سپین زر نیولی سوک بلټای چې داران والی لیکن سوک به پیدا کول نشي. هر سړی بوله وای چې مال ضرورت نشته. دا درېمه خبره ده الله حبیب صلی الله علیه وسلم کا. او به ورته وی خبردار تاسو کې او سړی به د خپل رف سره ملاو شي ولی سبینه و بینه ترجمان د دې سړی او د الله په منځ کې سوک ترجمانی ونه کوي. الله به برای راس بلا واسطی د هر بندن هرینا او زنانو ته پوس کړي. الله ورته وی بنده ما مال نو در کړي ما پتا ما فلانه فلانه احسان نو کړي او دا انسان به اقرار کوي چې او الله مال دې مال او دولت را کړي او ما باندې دې دادا انعام کړي. نو دا الله حبیب ورته وی فین ذر یمینه فلا یرا الا جهنم دا الله له چې مخې له حساب کتاب د پاره ولاړی خي طرف له چوری جهنم نه بغیر ببل شي نخکاری وَيَنْظُرُ يُسَارِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ غَس طرف لبو ګوري نو جهنم ورته ښکاری. بیا دی ابن ادی رضی الله عنه چې الله حبیب فرمایل اتق النار ولو بشق تمرته ځان د اور نه بچ کا اگر ک پنیمه کجوره ورکولی کنیمه کجوره نه مانی نمومه نو فبی کلمتن طیبه نو پاک خبر او د نیکی خبر او کا. دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم خدا خبره وکي او د دنیا نه لاړو. ادی ابن حاتم رستو جاړي وای ما په دې خپل سترګو کتا چې د خیرې مقام نه زنانه आवाज را روانه وا او دا غي فزر کی ما سی واد الله نه دبل شاعر نه وا او ایز پاک چا کی چې د کسرا ابن هرمز خزانه مفتح کی او به خلق ال حدیث چې بیانولو وی که زندگی وګدشي نو محبوب فرمایلی دا سه دور بم راشي چې سرا او سپین زر به خلق ګرځي خصوص به قبلینا. ادا علماء لیکلی دی عیسی علیہ الصلات والسلام په زمانہ کې وای مال بدوم رډیر شي یا قیامت او قبر بدوره مخې لشي چې ار سړې به بس دوره اندازې باندې اکتفا کوي چې سمره دا خوراک له ضرورت نه کو شکرانه وي هر ضرورت کې شبل چاله ورک نو بل به وسی نو پټول خاریه کې به سړې خپل زکات او خیرات ګرځي خود دوره وسوک پیدا نکی جدا تنوالی. نو دی آیات مبارکه کې دا د الله رب العزت طرف نه وعده دا الله دے طرف نوادہ دا چې رب العالمین فرمائی زما د مؤمنان او د نیکو اعمال والو سره وعده دا چې زبد دوی ته خلافت ورکړو لکه مخکې می خلافت ورکړو داود علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام تا بنی اسرائیل کې نور او نیکانو ته الله خلافت ورکړو نو دا سبا الله رب العزت دوی تم خلافت ورکړي او دا وعده الله پورا کا یکه بادی گره الله سلور خلفا را وستر او پدې د ټول امت اجماع او دې کې دغه سلور صحابه کرامو ډېر لوی مقام دی ډېر لوی مقام دی دا غې پدې آیات مبارکه کې ذکر الله حبیب فرمایلی وی الخلافه بعدی 30 سنه. علماء لیکلی وی دا نبی رسول سلام اخبار بالغیب دی او دا غې معجزه ده چې ویلی چې داسې بکیږي او غشان شو وی ما نفس به خلافت دیر شکالوي او دا غي نفس به بادشاہي شروع شي. سفینه رضی الله عنه چې د نبی رسول سلام صحابي وي ابو بکر رضی الله عنه ګره دو کال خلافت کړو عمر رضی الله عنه لس کال عثمان ابن عفان رضی الله عنه دولس کال او علی ابن ابي طالب رضی الله عنه شپک کال نو د دینه دیر شکاله جوړ شو دا دیر شکاله د خلفای راشدین او پدې کې فتوحات شو سمره فتوحات شو د دې کې ابن کثیر غټول ذکر کړي دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې ګوره مکه مکرمه فتح شو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې مکه مکرمه فتح شو خیبر فتح شو بحرین فتح شو جزیرۃ العرب فتح شو یمن فتح شو د مجوس نه جزیه واغستا بعضی علاقې د شام فتح شو دارنګ تردی چې بادشاہان داسې ویریدل چې هرقل دروم د الله حبیب ته هدیه وراله غلې. دارنګي باز نور بادشاہانو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته دا هدیه وراله غلې. د الله حبیب چې کله دنیا نه لاړو نو سیدنا ابوبکر سر زکه دو کال داغي نفس الله تزړکی واچول زړکی ورته واچول. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلیفہ کو ادي کی ابن کثیر عجیب خبره کړي و من علی اهل الاسلام بان الهم الصدیق یستخلف عمر الفاروق و ادار الله احسان چې صدیق رضی الله عنہ تزړکی واچول چې ځان رست عمر خلیفہ کر رضی الله عنہ ویفقام بالامر بعده قياما تاما. دا ابو بکر رضی اللہ عنہ نفس عمر رضی اللہ عنہ داس خلافتو کو وی لم يدر الفلك بعد الانبیاء الى مثله. دی اسمان د پیغمبرانو نفس داس عدل او انصاف نه دی للی کم چې عمر رضی اللہ عنہ قائم کړو. ابن کثیر وی لم يدر الفلك بعد الانبیاء الى مثله فی قوه سیرته وکمال عدله. دا انبیاء علیہ السلام در رخصت دو نفس دی اسمان دا سی کمال اقل او دا سی عدل ندلی دلی لکا عمر رضی اللہ عنہ چو سنگو. نگور دا آغا پا دور کی علماء لکلی 22 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شو, مصر فتح شو, فارس فتح شو, دا کسرا آغا علاقی فتح شو, تردی چی قسطنطین وی پوری دا مسلمانانو خلافت رسیدو. او دا آغا خلیفہ چې د نور فکرونو سره داو بخاری شریف کې راغلی وي مسکی ولاړ مولخ کرے تیارو پیږي په خبره ما پوی خاو په مسکی دا غي سوچونه د جهاد فی سبیل الله. او دومره مال الله را واسو چې د الله لار کې ولګورو دا الله رب العزت په لار کې ولګولو او اسلام تر لری لری پوری خور شو. دا غوی نفس امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شو. د دې دوه لسکالا خلافت نو د دې عمر رضی الله عنه دوغنا فتوحات وکړ. لکه تاریخ والو لیکري چې 22 لاکھ مربع میل علاقه فتح کړي وو نو امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی الله عنه 44 لاکھ مربع میل علاقه فتح کړه. ادي یک ابن کثیر یو خبره ذکر کړي ادي له سوچ کوي وای دا د دې په زمانہ کې ولې دمر فتوحات وشول وای وذالک ببرکت تلاوته و دراسته و جمع الامه علی حفظ القران. دا دور فتوحات لیکیدل دی خلیفہ د قران ډیر تلاوت وکړ امت ټول راجم کړو چې دا کتاب بیا دوی نو دا د قران د تلاوت او د درس او تدریس د برکات او د وجنا د دریم خلیفہ په وخت کې دمر فتوحات شول. او دا د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم هغه پیشنګوی و چې په دې طریقې باندې پوره شو. او بیا د حضرت عثمان رضی الله عنه د شهادت نفس بیا په مسلمانانو زوال راغله چې کله باغیان رالل بی دینه خلق رالل او مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم کې حضرت عثمان رضی الله عنه شهید کو نو بیا ګور یاره شروع داغه نفس زوال په امت شروع ده او رس تر رز په کمی باندې ځکه حضرت عبد الله ابن سلام رضی الله عنه ویلو خلکو لیوی وی ملائکو د مدینی منورین گیر چا پیر د حفاظت احاطه کړو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راغی وی ترنن رضی پوری وی واورای فوالله لئن قتلتموه لیذهبون ثم لا يعودون ابدا. وی قسم می دی کچره حضرت عثمان رضی الله عنه مقتل کو نو دا ملائک بلارشی او بیا بغره راغش او بیا فرمایل دا راغی قول لی چی یو پیغمبر چې بکله امت شهید کو نو داغه په بدله کې باو یا ضرورت قتل دل او څوک چې خلیفہ حق شهید کی نو داغه په مقابله کې به 15 درجه زر خلق س کی دی ویني با دغه شان دل دل کی نو بس داغه وخت نا دا زوال په امت راغله چې کله حضرت عثمان رضی الله عنه شهید کړي. دا آیات مبارکه دا غي د پاره یو لوی دلیل لې ور امنو منکم وعمل الصالحات. او دیوانه د امت اتفاق ده په دیوانه د امت اتفاق ده چې څوک د خلفای راشدینو په ایمان کې زربر یعنی شک کوي یا د غیب اعمال صالحو کمال کې زربر شک کوي نو هغه د دې آیات مبارکه نسره انکار کوون کړي د دې آیات مبارکه هغه انکار کوي دا د ایولی فضیلت فرمای وعد الله الذين امنوا منكم وعد کړي الله دا کسانو سره چې ایمان روړ دې منكم د تاسو نه وعمل الصالحات عملونه کړي دي نیک لا استخلفنهم في الارض چې خامخا خلفا بغیر زوی دې پزمکه کې کما استخلف الذين من قبلهم لکه سرانگی چې طلب د خلافت کړه او دا کسان نه چره دین مخکیو ولا یمکنن لهم دینهم الذی او خامخا مضبوطوی بدوی لر دین د دوی الذی هغه دین ارتضوا لهم چې خوخ کړه دې پسند کړه دې د دوی لپاره ولا یبدلنهم او خامخا بدل کی براول دوی لرا من بعد خوفهم امنا پس د یری د دوی نه امن یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا زما عبادت او بندگی بکئی او ما سره بس شی نه شریکئی وردا تکلیفون مومنانو تیر کل تر غزوه احزاب پوره غزوه خندق چې کلو شو کافران واپس ول نو د الله د حبیب د مبارک خلین روتل وی الان نغزوهم ولا یغزونا وا ورای مومنانو دین پس به مون کافر پس زمون پس وسوک ناراضی د دینه پس غیر مری ختم شوی بیا مسلمانان تل او داد چا په وسو طاقت کینو چې مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم یا بلاد المسلمین تر دې جهاد او د قتال په نیت راغله یعبدوننی یواد زما عبادت او بندگی وکي لا یشرکون بی شیئا او نب شریک وی زما سره شه ومن کفر بعد ذلک او چا چې کفر کو ناشکریو کپس د دینا فاولائک هم الفاسقون نو دغه کسان کامل فاسقان دي یعنی د اسلام د دایرې نه وتون کړي وصلی الله وقیم الصلاه پابندیو کوي په مزبانی و اتو الزکا او ور کوي زکات